Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 września, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Miasto zapewni lokale zastępcze mieszkańcom poważnie uszkodzonej kamienicy w Łodzi. Finał czwartej edycji Tour de Konstytucja. Zaczęliśmy już trzecie okrążenie Kuli Ziemskiej. W samej trasie spędziliśmy 392 dni. O zamykanie okien apelują do mieszkańców Zabrza strażacy, walczą z pożarem traw i odpadów. Nikomu nic się nie stało w katastrofie budowlanej w Łodzi. Po poważnym uszkodzeniu kamienicy przy Alei 1 Maja drążenie tunelu średnicowego zostało tymczasowo wstrzymane, informują PKP Polskie Linie Kolejowe. Pod budynkiem z początku XX wieku przechodziła tarcza Katarzyna. Zawaliła się część ściany, runęła na podwórko. Po 15 na miejscu zebrał się sztab kryzysowy. Służby interweniowały w kamienicy już wczoraj, po tym jak w jednym z mieszkań na parterze zapadła się podłoga. Jeden z lokatorów mówi, że właśnie stracił dorobek życia. Mamy nic, pozostałe tylko rzeczy, które są w hotelu, tak? Budowało się wszystko, kupiliśmy nowe meble, wszystko było meblowane od nowa, a to nagle coś takiego, więc to jest stąpnięcie. Nie wiadomo teraz, emocje są wielkie, więc na razie to trzeba przemyśleć, co dalej, tak? Jestem przerażona, wie pan, że ja nie będę miała gdzie wrócić. Ja tutaj zostawiłam cały dobytek. Nikt nas nie informuje, nikt nam nic nie mówi. Miasto zapewni lokale zastępcze mieszkańcom. Każda potrzebująca osoba otrzyma pomoc, mówi Paweł Spiechowicz z Urzędu Miasta. Miasto Łódź jest gotowe do zapewnienia lokali komunalnych lokatorom kamienicy przy 1 maja 2023. Jest to kamienica prywatna, jednak tak czy inaczej miasto Łódź zapewni te mieszkania w trybie przyspieszonym dla wszystkich, którzy będą takiej pomocy potrzebować. Tarcza drążyła tunel, który ma połączyć dworzec Łódź Fabryczna z Kaliską i Żabieńcem. Na czas prac mieszkańcy kamienicy zostali przeniesieni do hoteli. Przy dworcu Warszawa Śródmieście uroczyste zakończenie Tour de Konstytucja. Akcja to rozmowa o państwie obywatelskim oraz prawach i obowiązkach zagwarantowanych w ustawie zasadniczej. Od 4 czerwca 2021 roku Tour de Bus przejechał prawie 100 tysięcy kilometrów, mówi wiceprezes Fundacji Aktywna Demokracja Kinga Dagmara Siadlak. Zaczęliśmy już trzecie okrążenie Kuli Ziemskiej. W samej trasie spędziliśmy 392 dni, więc ponad rok z naszego życia spędziliśmy w Tour de Busie i właśnie objeżdżając miasta i miasteczka w całej Polsce. Rozdaliśmy 38 tysięcy konstytucji, 68 tysięcy różnych materiałów edukacyjnych. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Wojciech Hermeliński podkreśla, że ideą jest dotarcie do jak największej liczby osób. Widzę, że czasami tak w tyle głowy, szczególnie u starszych osób, jeszcze jest pozostałość tego PRL-u, gdzie mówi się, że no z władzą to chyba będzie trudno wygrać. My mówimy, że nie będzie trudno, bo są wiele jest wartości konstytucyjnych właśnie w konstytucji, w ustawach, z których trzeba tylko korzystać, trzeba je brać pod uwagę, trzeba wykorzystywać tę możliwość. To już czwarta edycja akcji Tour de Konstytucja. Nie rozprzestrzenia się już pożar, który wybuchł w Zabrzu przy ulicy Sierakowskiego. Nikt nie ucierpiał, doszczętnie spłonął pojazd ciężarowy. Początkowo zapaliły się trawy i nieużytki, ale jak mówi Wojciech Strugacz ze Straży Pożarnej, płomienie szybko zajęły okoliczny teren. W wyniku silnego wiatru ten pożar rozprzestrzenił się na sąsiednie tereny, na którym znajdują się odpady. Są składowane w mauzerach. Prawdopodobnie są to substancje niebezpieczne, składowane na otwartym terenie, ogrodzonym. Niedaleko tych odpadów również znajdował się warsztat samochodowy. Z tego co widziałem, ten pożar rozprzestrzenił się na parkujące samochody ciężarowe, więc ta sytuacja jest dynamiczna. Na miejscu jest oczywiście grupa chemiczna, monitorujemy powietrze. Nie wiadomo, jak długo potrwa akcje gaśnicze. Strażacy zaapelują do mieszkańców Zabrza o zamykanie okien. Prezydent Ukrainy prosi o wsparcie premier Włoch Giorgio Meloni. Chodzi o zgodę zachodnich państw na użycie dostarczanej Ukrainie broni do ataków na cele w Rosji. Wołodymyr Zełenski rozmawiał z szefową włoskiego rządu podczas forum ekonomicznego na północy Włoch. Wołodymyr Zełenski udał się do Czarnobyl wczoraj z Ramstein w Niemczech, gdzie wziął udział w spotkaniu szefów obrony państw wspierających Ukrainę. Ukraiński prezydent zabiega o broń dalekiego zasięgu i pozwolenie na atakowanie nią celów w Rosji. Nie jest na razie jasne, czy zdołał przekonać włoską premier. Spotkanie trwało 40 minut. Minister obrony Włoch Guido Crosetto kilkakrotnie podkreślał, że Włochy zdecydowanie wspierają Ukrainę w wojnie z Rosją, również militarnie, ale nie godzą się, by przekazywany sprzęt wojskowy służył do ataków na terytorium Rosji. Wczoraj prezydent Zełenski powiedział w Czernobiu, że Ukraina, w odróżnieniu od Rosji, nigdy nie atakowała ani nie zaatakuje rosyjskich celów cywilnych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Adam Malecki. Lubimy medale, a nasi paraolimpijczycy lubią je jeszcze bardziej. Polacy w Paryżu zdobyli 22 krążki. Wśród nich jest ten srebrny, wywalczony dzisiaj przez Renatę Śliwińską. Stanęła na podium, na drugim stopniu podium, w pchnięciu kulą w klasie F40. Konkursowi towarzyszyły spore opady deszczu. Posłuchajmy srebrnej medalistki. Bardzo się cieszę, że zdobyłam srebro. No, niewiele brakło. Celowaliśmy w rekord świata, no ale cóż, to chyba nie był ten dzień. No ogólnie wszyscy mieliśmy takie same warunki, więc nie można narzekać. No, wiadomo, że koło było szybkie, a jeszcze jak było zmoczone, to jeszcze pościg był mocniejszy. Jest srebro, cieszę się bardzo, serducho dam na rzutni. Wygrała Holenderkę Lara Bars, która pchnęła o 10 cm dalej od Polki. W żużlu wrzesień to miesiąc intensywnego ścigania, nikogo więc nie zdziwi, że już dzisiaj będą rywalizować w kolejnej rundzie Grand Prix. Tydzień temu był Wrocław, dzisiaj Ryga. W stawce Polacy Maciej Janowski, Dominik Kubera, Szymon Woźniak i lider klasyfikacji generalnej Bartosz Zmarzlik, który z każdą rundą traci przewagę nad grupą pościgową. O formę Zmarzlika spokojny jest jednak ekspert żużlowy Rafał Lewicki. Na pewno Bartek jest nastawiony bojowo do każdej kolejnej rundy Grand Prix. Natomiast no, sytuacja pokazuje, że rywale łatwo pola nie oddają, nie odpuszczają i ta droga po ten piąty tytuł Mistrza Świata różami usłana nie jest. Jest trochę teraz pod górkę, natomiast wielokrotnie Bartosz udowadniał, że w jednej trudnej sytuacji wychodził obronną ręką. Ta jego przewaga jest ciągle bezpieczna. To 15 punktów przewagi nad Szwedem Lindgrenem i Brytyjczykiem Lambertem. Początek zawodów o godzinie 18. O tej samej godzinie o Superpuchar Polski w piłce ręcznej w kolejnej odsłonie Świętej Wojny zmierzą się Orlen Wisła Płock z Industrią Kielce. Poznaliśmy zwyciężczynię tego trofeum. Szczypiornistki KGHM-u Zagłębia Lubin wygrały z KPR-em gminą Kobierzyce 23-21. W tenisie w US Open dzisiaj finał pań. O 22 czasu polskiego Amerykanka Jessica Pegula zmierzy się z Białorusinką Aryną Sabalenką. W turnieju mężczyzn jutro zagrają Amerykanin Taylor Fritz z Włochem Janikiem Sinnerem. W rajdach samochodowych w Mistrzostwach Świata rywalizują w rajdzie Akropolu w kategorii WRC 2 Challenger. Jadą Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak. Po 10 S-ach zajmują czwarte miejsca, do podium tracą 4 sekundy. Niemal w całym kraju pogodnie, przelotny deszcz możliwy tylko w górach. 28 stopni w Gdańsku, 29 w Olsztynie i Kielcach, 30 w Warszawie i Łodzi, 32 stopnie w Szczecinie i Wrocławiu. Autopromocja. Druga niedziela września zapowiada się pięknie w Trójce. O 19:00 wyjątkowy koncert ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Współgłosy. To trio jazzowe Marcela Balińskiego i chór osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Ich sztuka wykracza daleko poza warsztaty terapeutyczne. Warto się przekonać. Do usłyszenia w radiu i do zobaczenia na stronie Facebooku i YouTubie Trójki. O 20:00 przeniesiemy się do Poznania, na Festiwal Malta. Właśnie tam gościem audycji Wszystkie Książki Świata będzie noblista Orhan Pamuk. A po 21:00 na żywo z klubu festiwalowego pod patronatem Trójki koncert zespołu Kerala Dust. To będzie piękna niedziela. Zapraszają Jacek Hawryluk, Piotr Metz, Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Rewelacja! Teraz wszystkie produkty Apple kupisz nawet w 24 ratach 0%. RRSO 0%. iPhone 15. Pamięć 128 giga za 3699 zł. A w 24 ratach tylko 155 zł miesięcznie. I w tym roku nie płacisz. To się naprawdę opłaca. Promocja ratalna do 16 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Ikona muzyki techno w Katowicach.

Tygodnik muzyczny na antenie Trójki, jak w każdą sobotę od 17 z minutami do 19. No i jeszcze się program na dobre nie zaczął, a ja już muszę się wytłumaczyć. No ale z pewną taką nieśmiałością przyznaję, że w ferworze końca wakacji, końca lata umknął mi fakt, że panu Elvisowi Costello niedawno stuknęła 70. Żółta kartka dla prowadzącego. Niemniej tak zacny i uroczysty jubileusz można chyba świętować nieco dłużej, może nawet 70 dni. Więc mimo, że mamy już wrzesień, dziś Elvis Costello w roli startera obu godzin tygodnika muzycznego. Zaczęliśmy od Every Day I Write the Book. To był singiel z płyty Punch the Clock, rok 1983. Tygodnik muzyczny @polskieradio.pl, tygodnik muzyczny @polskieradio.pl. Ten adres mailowy jeszcze się dzisiaj może przydać. Proszę słuchać uważnie, w pewnym momencie będzie potrzebny. No to co? Raz jeszcze, panie Elvisie? Don't start the talking. I could talk all night. My mind was sleepwalking while I'm putting the world to right. Career's information. Have you got yourself an occupation? All of us on is here to stay. All of us on are on their way. And I would rather be anywhere else but today. There was a check on Charlie. Takes one itchy trigger, one more widow, one less white nigger. Oliver's Army is here to stay. Oliver's Army are on their way. And I would rather be anywhere else but here today. Hong Kong is up for grabs. London is full of Arabs. We could be in Palestine, overrun by a Chinese line, with the fires from the Mersey and the Thames and the Tyne. But there's no danger. It's a professional career, though it could be arranged. We're just awaiting Mr. Churchill's ear. If you're out of luck, Dowód na to, jak ważne są nieoczywiste inspiracje i otwarta głowa, no bo te fortepianowe motywy tutaj w tym utworze zostały zainspirowane bezpośrednio Dancing Queen zespołu ABBA. No, niestandardową przecież inspiracją, jeżeli chodzi o muzykę bądź co bądź, może nie punkowego, ale nowofalowego jak najbardziej. W kwestii formalnej największy przebój Elvisa Costello w lutym, marcu 1979 roku. Numer 2 brytyjskiej listy przebojów. Sprawdziłem z ciekawości, co powstrzymało Elvisa Costello przed tym numerem 1. No, najpierw Bee Gees i Tragedy, potem I Will Survive, Glory Gaynor, więc nie było łatwo. Trzeba mu to przyznać. Oliver's Army, chyba moja ulubiona jego piosenka z wydanej w roku 79 właśnie płyty numer 3 w dyskografii Elvis Costello and the Attractions Armed Forces. No i teraz ile? 45 lat do roku 2024. Pierwsza godzina tygodnika będzie dziś w ogromnej mierze wypełniona nowościami i myślałem, gdzie by tu zacząć. Pomyślałem, że tu u nas jest ciepło prawie jak tam. Tam, czyli w Hiszpanii. A zatem zaczniemy od tego miejsca i tej płyty. Heinz. Jedna z tych płyt, na które w tygodniku w ostatnich tygodniach czekaliśmy, nie ma co ukrywać, Heinz i album Viva Heinz, tego madryckiego duetu Carlota Cosials i Anna Perrote, dwie dziewczyny ze stolicy Hiszpanii, które no coraz mocniej podbijają również rynki anglosaskie i inne. A ja lubię, kiedy muzyka pop jest nieco mniej anglocentryczna niż zazwyczaj w swojej historii. Ostatnio akurat się staje, więc ten trend myślę, że warto utrzymać i Heinz z pewnością w tym pomagają, wdzięcznie łącząc globalne z lokalnym, czyli takie indie rockowe brzmienie wywiedzione z pewnością z muzyki amerykańskiej, brytyjskiej, z radosną atmosferą hiszpańskiej muzyki pop lat 80., 90., szczególnie tu mam na myśli i mam skojarzenia z zespołami, wykonawcami nurtu La Movida Madrileña z lat 80., tej złotej ery, jak to się mawia w Hiszpanii, tamtejszego popu, tamtejszej piosenki. No, był to wielki powiew świeżości w popkulturze hiszpańskiej i takie zespoły jak Heinz po tych czterech już dekadach naprawdę wdzięcznie do tego nawiązują. Viva Heinz to jest ich czwarty long play. Dwóch gości na tym albumie, ale to goście pod każdym względem. Jest Beck i jest on, ten głos męski w tym utworze, Grian Chatten, wokalista grupy Fontaines DC. Myślę, że no już dość dobrze rozpoznawalnej i osłuchanej wśród słuchaczy i słuchaczek programu trzeciego, zwłaszcza po premierze ich ostatniej płyty Romance. No i tutaj nam się pojawił również w charakterze gościa na tak zwanym featuringu w utworze Stranger, który jest jednym z 10 na tejże płycie. Jeszcze jedna próbka z Viva Heinz. Tak bym proponował. I tym razem, ponieważ jest to płyta dwujęzyczna, a mi się podoba, kiedy one śpiewają po hiszpańsku. Heinz, Mala Vista. na 30 minut do godziny 18 w tygodniku muzycznym Trójki Heinz i Malawista z ich nowej płyty Viva Heinz. No nie ma tu odkrywania Ameryki, jest bardzo dużo bezpretensjonalności i uroku leżącego w prostocie tych kompozycji, no i w tych ich ujmujących, zwłaszcza kiedy śpiewają po hiszpańsku, Carlota i Ana głosach. Myślę, że ta jesień, jak już faktycznie przyjdzie, będzie nieco bardziej znośna dzięki takim piosenkom jak na tej właśnie płycie. Ale to nie była pierwsza premiera, po którą sięgnąłem wczoraj rano. Pierwszeństwo przypadło tu artyście znanemu jako Toro y Moi. Toro y Moi. 15 lat temu pierwsi blogerzy odkrywali jego niezwykły talent latem 2009 roku. Rok później debiutował. No a teraz wydaje 8. płytę jako Toro y Moi. No, pomiędzy tymi płytami były jeszcze albumy wydawane pod innymi szyldami, na przykład The Sins, ale jako Toro y Moi chyba ten wpływ na scenę muzyczną był w przypadku tego człowieka, Chaza, niegdyś Bandika, teraz Chaza Bera, największy, najmocniejszy No i jak tu się z tą płytą zmierzyć? Whole Earth, taki tytuł nosi ten krążek. Ja na to patrzę w ten sposób. Niektóre płyty Toro i Moi mają myśl tematyczną, narracyjną, ale wszystkie jego płyty mają zawsze jakąś myśl muzyczną, jakiś kierunek gatunkowy. No i tutaj na Whole Earth ewidentnie po raz pierwszy tak mocno w swojej historii sięga Toro i Moi po hip-hop, po ten nowy hip-hop, po trap, po alternatywne R&B. Wspiera się też gośćmi z tego świata, jak tutaj na przykład w utworze Undercurrent Don Toliver. Jak to wychodzi? No mi jest trochę szkoda, że muzyk uznawany za jednego z najlepszych autorów piosenek, wciąż jeszcze młodego pokolenia, niesamowicie też zdolny producent, sięgnął po estetykę, no jak na moje ucho, trochę mało świeżą i dosyć ograniczoną, przynajmniej biorąc pod uwagę jego fantastyczne możliwości. Więc Whole Earth chyba to nie będzie moja ulubiona płyta Toro i Moi, jeszcze dam jej szansę. Ale na razie nie jestem pewien. Dość powiedzieć, że moim ulubionym utworem z tego albumu jest wciąż ten, który ukazał się jako pierwszy singiel i pozwolę sobie nim tę wypowiedź spuentować z albumu Whole Earth Toro i Moi Tuesday. Tuesday to był utwór, którym Toro i Moi rozpoczął kampanię zapowiadającą swój ósmy album Whole Earth, album, który ukazał się wczoraj. I tak jak powiedziałem, pozostawił mnie na razie w pewnej wątpliwości odnośnie obranego kierunku muzycznego i tego, co w ramach tej konwencji był w stanie Toro i Moi dostarczyć. Jakiej jakości to są piosenki, biorąc pod uwagę to, co ten chłopak potrafi. No a mam ogromny sentyment do zwłaszcza jego wczesnych albumów, The Coasters of This, Underneath the Pine, do płyty What For. To są naprawdę jedne z najlepszych piosenkowych albumów poprzedniej dekady w muzyce, nazwijmy to, alternatywnej, nie zawsze elektronicznej, bo też żywe brzmienia. To było coś, co się pojawiało w aranżacjach i również na koncertach Toro i Moi, w tym koncertach polskich. Kilka z nich było naprawdę legendarnych i miło byłoby, gdyby nawet z tym materiałem Toro do Polski wrócił. Pozostajemy w świecie twórców muzyki elektronicznej z enigmatycznymi pseudonimami, takich twórców, którzy właśnie swoje największe triumfy artystyczne na razie święcili lat temu. 10, może kilkanaście. Potore i Moi zapraszam do świata Autre Neve. Myślę, że to dawno niesłyszana nazwa, a jest nowy utwór i naprawdę warto się w niego wsłuchać. About to Lose. Otrnwe, czyli Arthur Ashin i About to Lose. Myślę, że ci, którzy 10-12 lat temu wzruszali się na przykład do takich epickich, rozdzierających emocjonalnie pieśni w rodzaju Play by Play, przypomnieli sobie tamte czasy, słuchając tego wcale nie krótkiego, ale jakże dramaturgicznie ciekawego nagrania, jak About to Lose. Ostatnia płyta to był rok 2015 i wszyscy trochę o Otrnwe zapomnieli, tak myślę. A tu proszę, nie dość, że powraca, to jeszcze wydaje się tak mocny jak kiedykolwiek. Love, Guess Who? To jest tytuł albumu 1 listopada. No, ciekawa data. Ukaże się ten materiał. Niektórzy wracają po dekadzie, no a inni blisko po ćwierćwieczu. Tak, nie przejęzyczyłem się. 24 lata czekali fani grupy DD na nowy album. Od wczoraj rozpoczęli to liczenie od nowa. DD, czyli Matt Johnson, tak naprawdę Life After Life. 24 lata po wydaniu albumu Naked Self jest nowa płyta. Płyta Ensoulment, na niej ten utwór i kilka innych. No trzeba sobie powiedzieć, nie jest to muzyka do robienia figołków. Mają te piosenki coś, co nazwałbym ciężarem egzystencjalnym. Czymś takim bardzo gęstym, w czym się człowiek powoli zanurza. Ale chyba fani nie mają prawa być zawiedzeni. Jest czego słuchać i no i ta nazwa nadal jest synonimem jakości. A my odliczamy już dni do festiwalu Great September, który w najbliższy czwartek startuje w Łodzi. Będziemy tam jako trójka i zapraszamy, by być z nami. Dwa podwójne zaproszenia na festiwal Great September w Łodzi. Od czwartku do soboty w najbliższym tygodniu. Czekają. Proszę napisać dlaczego. I zgłosić się po prostu. Tygodnik muzyczny @polskieradio.pl, tygodnik muzyczny @polskieradio.pl, a na tymże festiwalu między innymi ta pani. Piątek w Grand Hotelu w Łodzi sama z gitarą, ona, Edyta Bartosiewicz, podczas Great September w repertuarze między innymi ze świętującej 30-lecie płyty Sen i oczywiście kilkudziesięciu innych fantastycznych wykonawców, w tym ci, którzy za moment Oxford Drama, a my słyszymy się po 18. Darling, do you remember the time when we both knew the future holds for the both of us? Darling, do you remember the time when, well, what's exactly the deal with time?